Imagine zilnic. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Iulia, bine ai revenit! Bine v-am găsit! Doi români au murit în Grecia aseară, victime ale unei furtuni, un alt român este rănit. În țară, Casa Națională de Asigurări de Sănătate recunoaște că platforma ei informatică e indisponibilă de câteva zile. Iar premierul Viorica Dăncilă face un pas înapoi pe tema controversată a mutării ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Jurnalul de prânz începe acum cu datele meteo. Vremea va fi răcoroasă și ușor instabilă după amiază și seara în nordul și centrul țării, dar și în zonele de deal și de munte, local vor fi averse și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 19 grade în nord-vestul extrem al țării și 29 de grade în lunga Dunării. Vremea va fi predominant frumoasă în capitală, temperatura maximă va fi de 27 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Doi români au murit în Grecia în urma unei furtuni de aseară din peninsula Halkidiki, iar un altul a fost rănit și transportat la spital. Cei care au murit, o femeie și un băiat de 8 ani, se aflau într-o tavernă din zona Nea Plagia, când acoperișul s-a prăbușit din cauza vântului puternic și al grindinei. Ministerul Român de Externe a emis o avertizare de călătorie. Până mâine e în vigoare un cod roșu de furtuni și ploi torențiale, valabil pentru zona Salonic. Am reușit să stăm de vorbă cu Roxana Nicu, o româncă aflată acum în Halkidiki. A început la ora 10, a fost o pană de curent generală în tot orașul, nu există nici acum curent. A luat prima dată curentul, iar în 5 minute maxim a început furtuna foarte, foarte puternică, vânt, ploaie, nu vedeai la jumătate de metru în fața ta, oamenii s-au adăpostit care pe unde, de durată a durat destul de mult, toată noaptea a plouat, încă plouă. Eu acum am pornit din Calitea spre Salonic, văd că oamenii lucrează la curent, la liniile de curent electric, pentru că efectiv nu există curent, nu există alimentare cu apă. Stațiunile grecești afectate de furtună sunt pustii, povestește Roxana Nicu. Nu e absolut nicio stradă. Oamenii și-au deschis tarabele în continuare, numai că nu sunt oameni. Toți stau în interior. Restaurantele sunt închise în momentan. Roxana Nicu, aflată acum în Grecia, în Halkidiki. În total, 6 oameni au murit în Grecia în urma furtunilor și mai mult de 100 au fost răniți. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. În țară, toate serviciile pe care le asigură medicii de familie se acordă de aseară în regim offline, adică nu prin sistemul informatic. Acesta nu merge de mai mult timp, însă Casa Națională de Asigurări de Sănătate a recunoscut abia acum că platforma informatică e indisponibilă. Medicii de familie au atras atenția că sistemul e în colaps încă de acum o lună. Președintele Asociației Medicilor de Familie, Sanda Alexiu. Faptul că Casa Națională recunoaște în sfârșit că nu funcționează sistemul și trece pe offline nu face decât să ne elibereze pe noi medicii care lucrează în sistem, să poată să-și facă activitatea fără să stea cu frică că aceste servicii nu sunt validate. Pentru toată lumea, un astfel de comunicat în care casa recunoaște că nu merge este extrem de util și pentru medici și pentru pacienți. Doar pentru casă nu e util, pentru că își asumă un eșec și își asumă și niște pierderi. Jumătate dintre medicii de familie ar fi trebuit să-și valideze serviciile până în urmă cu 6 zile. E o problemă pentru ei faptul că nu au putut să lucreze până acum cu sistemul informatic nefuncțional și cu CNAS care nu accepta oficial o altă variantă de lucru. Anunță foarte târziu, deci noi nu funcționăm din data de 1 deloc. Ei un comunicat oficial noaptea la 10, pe 10 iunie spre 11, în condițiile în care vedeți din comunicat că ei recunosc că din 5 nu merge și recunosc că serviciile de îngrijire la domiciliu nu merg din 24. Noi avem colegi în țară care, prin contract, trebuie să valideze serviciile medicale până în data de 4. Ori, ăștia nu sunt prinși în comunicat. Ce se va întâmpla cu cei care nu au putut să facă raportări? Fiindcă, din estimările noastre, cred că jumătate din medicii de familie din țară nu au reușit să-și raporteze serviciile încă. Președintele Asociației Medicilor de Familie, Sanda Alexiu. Viorica Dăncilă declară că va candida la președinție dacă Partidul Social Democrat o va cere. Preferă totuși să nu candideze, ci să sprijine o altă persoană. Premierul într-un interviu pentru DC News. Voi merge cu un candidat, iar eu, ca prim-ministru, președinte al Partidului Social Democrat, îl voi sprijini cu toate forțele, cu tot partidul, astfel încât să câștige alegerile prezidențiale. Dar nu vreau să creadă că sunt un om laș. Dacă partidul îmi va cere acest lucru și va crede că este singura soluție, voi accepta ceea ce spune partidul. Dar în acest moment eu cred că este bine să avem un candidat și eu să sprijin acel candidat. Pentru noi este important să mergem cu persoana care are încrederea partidului, care va fi susținut de către toate organizațiile. Eu sper într-un scor bun. Viorica Dăncilă afirmă că PSD va avea grijă să se adreseze și unor categorii pe care le-a neglijat până acum, cum ar fi tinerii, corporatiștii și diaspora. În același interviu, premierul a vorbit și despre o remaniere a guvernului până la congresul PSD programat pentru 3 august, dar și despre o posibilă restructurare guvernamentală. Am început evaluările pe fiecare minister în parte, dar pe măsură ce voi face evaluările, voi veni în comitetul executiv, voi discuta cu colegii, astfel încât acolo unde măsurile în programul de guvernare nu sunt îndeplinite sau au existat anumite lucruri care nu dă credibilitate guvernului sau acolo unde credem că putem îmbunătăți lucrurile, voi veni cu o propunere de remaniere. Nu-mi cere să vă spun ministerele pentru că nu o să fac acest lucru. Luăm în calcul o analiză și pentru restructurare în toamnă. În altă ordine de idei, prim-ministrul face un pas înapoi pe subiectul sensibil și controversat al mutării ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Dacă până acum guvernul și fostul lider PSD Liviu Dragnea sprijineau mutarea în ciuda reacției internaționale, acum premierul spune că doar președintele țării poate lua decizia mutării unei ambasade. Totuși, Viorica Dăncilă ține să adauge că tăcerea președintelui nu e un lucru bun. Deși șeful statului s-a opus declarat mutării ambasadei, o idee pe care nu el o lansase. În martie, doamna Dăncilă promitea într-o vizită în Statele Unite că România își va muta ambasada. Liliana Nicolae explică. Viorica Dăncilă a spus că guvernul a terminat analiza pe această temă și va trimite instituțiilor implicate concluziile. Însă, spune Viorica Dăncilă, decizia privind mutarea ambasadei României din Israel aparține președintelui Klaus Iohannis. Mutarea unei ambasade este atributul președintelui și cred că președintele trebuie să dea dovadă de corectitudine, să iasă public, să spună nu voi muta ambasada sau voi muta ambasada. Trebuie să-și asume pentru că acest lucru revine președintelui și această tăcere cred că pentru România nu este un lucru bun. Viorica Dăncilă dă înapoi în acest subiect după încercările repetate ale fostului lider PSD Liviu Dragnea de a forța mutarea ambasadei. Într-o vizită în Statele Unite ale Americii în luna martie, premierul anunța că România își va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Guvernul chiar a adoptat anul trecut un memorandum pentru mutarea la Ierusalim a ambasadei din Israel. Președintele Klaus Iohannis a condamnat atunci intenția guvernului. În Italia, corectitudinea campaniei pentru europarlamentare a partidului Liga, condus de Matteo Salvini, e pusă sub semnul întrebării de o înregistrare obținută de publicația online BuzzFeed News. Potrivit acesteia, cetățenii ruși ar fi negociat cu un apropiat al vicepremierului italian o finanțare de 65 de milioane de dolari. Doi foști prim-ministri italienii cer lui Matteo Salvini să clarifice de urgență situația. Cu detalii, Sonia Teodoriu. BuzzFeed News publică scriptul unei conversații de peste o oră care ar fi avut loc la hotelul Metropol în Moscova în octombrie anul trecut. La masa negocierilor ar fi fost colaboratorul apropiat al lui Salvini, Gianluca Savoini, 3 cetățeni ruși și alți 2 italieni. Din respectiva conversație reiese că rușii negociază transferul la 65 de milioane de dolari pentru partidul condus de Matteo Salvini, bani care ar proveni din afaceri cu petrolul rusesc. Publicația BuzzFeed nu a putut identifica cei 3 ruși și ceilalți 2 italieni și nici nu a putut preciza dacă acești bani au ajuns cu adevărat în Italia. Savoini a reacționat în presa italiană. Noi nu am luat niciodată niciun sfanț, nicio rublă, nicio finanțare. Vicepremierul italian Matteo Salvini a declarat pentru France Press că va depune plângere, la fel cum a făcut de fiecare dată când o publicație a pretins că ia bani din Rusia. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, Simona Halep joacă astăzi pentru accederea în finala turneului de la Wimbledon. Ea o va înfrunta de la ora 15 pe ucraineanca Elina Svitolina, numărul 8 mondial, aflată în premieră în penultimul act al Grand Slam-ului londonez. Halep e încrezătoare și spune că joacă cel mai bun tenis al ei pe iarbă, în timp ce Svitolina se așteaptă la o confruntare dificilă și crede că va avea nevoie de o evoluție de excepție pentru a putea trece de Simona. În cealaltă semifinală se vor întâlni tot astăzi Serena Williams și cehoaica Barbora Strițova. La masculin, Roger Federer și Rafael Nadal vor fi adversari în penultimul act după ce au trecut în sferturi de Kei Nishikori, respectiv Sam Carey. Va fi al 40-lea meci între cei doi titani la o lună după întâlnirea din semifinalele de la Roland Garros, când Nadal nu a avut emoții 3-0. De această dată se va juca pe suprafața favorită a lui Federer, ajuns la 100 de victorii la All England Club, însă și ibericul este în mare formă, a cedat un singur set până acum. FCSB și Universitatea Craiova debutează astăzi în primul tur preliminar al Europa League. Oltenii vor juca primii de la ora 19 în deplasare la formația AZR Sabail și sunt îngrijorați din pricina gazonului sintetic care avantajează echipa gazdă. Roșialbaștri vor primi de la 21:30 replica moldovenilor de la Milsami Orhei, care au ajuns la Giurgiu, unde se va juca meciul după un drum de aproape 8 ore cu autocarul. Antrenorul Bogdan Andone are unele probleme de lot la primul său meci oficial pe banca FCSB. Pe lângă accidentații pe termen lung, Momcilovi și Noere, mai lipsesc tot din motive medicale Pintili, Moruțan și Stan. Mulțumim, Tudor Ciurescu, jurnalul de prânz se încheie aici, rămâneți cu Petru la Europa FM. Continuăm Europa Express cu ultima oră pentru astăzi, în care ți-am pregătit Roxette. The Motans cu Irina Rimes, Poem. Poezie în viața mea, inima fericită fără cor. Ceva ce vom asculta și la Europa FM Live pe plajă pe 10, nu, pe 9 august vor fi acolo. Jennifer Lopez, de asemenea, Let's Get Loud. Eu sunt Petru Stratulat, încă o oră lângă tine cu cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM în Europa Express. Încep ora cu Shakira și Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Ladies up in here tonight, no fighting, we got the refugees, no fighting, no fighting, Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this, hey. She make a man wanna speak Spanish, como se llama, hey. Bonita, hey. Picasso, Shakira, Shakira. See a refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfect. The attraction, the tension, baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting, no fighting. cea mai bună muzică de ieri și de azi.